राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 2 जनवरी 1997 को गौहाटी गौशाला में दोपहर के करीब 2:30 बजे यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मन में हमारी यही आई बात कि मेरे मन में ये चल रही है कि बालकों का सुधार हो जाए तो हमारे देश का हमारे वंश का सुधार हो जाए हमारी जाति का उद्धार हो जाए। तो विचार है कि बालकों का सुधार कैसे हो तो मूल बातें हैं कि आप जो सुनने वाले भाई बहन हैं बड़ी अवस्था वाले वे आप स्वयं ठीक हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों का उद्देश्य जो एक धन और एक आराम है कि सुख मिले आराम मिले ये अगर आप उद्देश्य छोड़ दें परमात्मा की प्राप्ति हो जीवन मुक्त हो कल्याण हो जाए हमारा अगर ये आप धारण कर दें तो आपका सबका सब समाज सुधार हो जाए सुधर जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है हमें इसमें संशय नहीं है। और आप अपने मन में धन की लालसा लगेंगे तो धन हो जाए ये बात है नहीं और धन का उद्देश्य नहीं रखेंगे तो आपको धन नहीं मिलेगा ये बात नहीं है। मिलने वाला धन मिलेगा आपके विश्वास नहीं हो उस और मेरा हाथ की बात नहीं है पर बात सच्ची है सोलाना बात है। इच्छा करने से धन मिल जाए झूठ कूट बेईमानी से धन मिल जाए ये बात नहीं है और आपके कैसे जिससे पता नहीं है प्रत्यक्ष दिखता ऐसा है झूठ कपट करने से बेईमानी करने से शहर टैक्स इनकम टैक्स न देने से हमारा धन फंस जाता है दिखता ऐसे है तो क्या करें बताओ। और चोरी नहीं करेंगे धन बचेगा नहीं प्रत्यक्ष दिखता है। अब मेरी बात कैसे माने अच्छा मेरे पास प्रमाण तो है मेरे लिए मैं आपके लिए नहीं है क्या करूं। बताओ क्या कर बैठा मेरे जो प्रमाण है परंतु वो प्रमाण आप माने तब होगा। आप अगर ठीक शुद्ध हो जाए तो आपके बाल बच्चे सब हो जाए देश मात्र का उद्धार हो जाए। आपका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति हो अपना कल्याण हो जो कि मनुष्य जन्म मिला है जिसके लिए मिला है वो उद्देश्य आपका हो जाए तो ये धन संपत्ति वैभव अधिक मिलेगा कम नहीं मिलेगा। अभी तो जरूरत होती है पहले जरूरत है नहीं हमारे पास कम है ये दरिद्रता सबके है सैकड़ों रुपया उनके भी ये कमी है हजारों उनकी कमी है लाखों है उनकी कमी है करोड़ों है उनकी कमी है अरबों है उनके भी ये एक ही कमी है कहते कम है कम है कम है आपको बहम है कि ज्यादा होने से पूर्ति हो जाएगी। मैंने देखा है आप लोगों में, मैं बहुत रहा हूं, मैंने बहुत उम्र इसी में लगाई है, इसका मेरे को पता है। करोड़ रुपया होने पर अभाव नहीं रहेगा, बिल्कुल बात सच्ची, अभाव रहेगा। जो दरिद्री के पास अभाव है वही आपके पास अभाव है, उसमें फर्क नहीं है। जिसको रोटी नहीं मिलती सुख से, कपड़ा नहीं सुख से नहीं मिलता, जो उसके पास अभाव है वही करोड़पति के पास वो का वही अभाव है, अभाव में कोई फर्क नहीं है। उसके रोटी कपड़े का ही अभाव है, आपके करोड़ रुपयों का अभाव है। आपके अभाव मोटा है उनके पास, छोटा है उनके अभाव, बड़ा अभाव है आपके पास। बहम है कि हम धनी बन गए, एकदम बात सच्ची है, मेरे संदेह नहीं है इस बात में। वस्तु चाहिए वक्त पर नहीं मिलती, ये दरिद्र के है, वही लखपति और करोड़पति के है, वक्त पर वस्तु नहीं मिलती, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप लोगों को ख्याल नहीं करते, बहुत जरूरत है और नहीं मिलती है। ये दरिद्र के पास यही है, करोड़पति के पास भी यही है, अरबपति के पास भी यही, इतनी एक एक चीज है, क्या जरूरत है मिलती नहीं, क्या करें, इतनी जरूरत है मिलती नहीं है। दरिद्री के पास कभी कम है, आप लोगों को कमी ज्यादा है, इतना फर्क है। जो छोटे दरिद्र है अंदाता, आप बड़े दरिद्री हो, आप बड़े दरिद्री हो। वह मैं आपके मैं रुपये वाला हूं ऐसा नहीं है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, दरिद्री के लक्षण लिखे हैं, जिससे तृष्णा विशाल है वही दरिद्री। तो तृष्णा गरीब के अभाव के ज्यादा है, तो आपकी तरफ ज्यादा है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल है वो दरिद्री है। श्रीमान को यश समस्त तोष, और लक्ष्मीमान कौन है कि सब तरह से संतोष है। संतोष उत्तिल्यम धनरस तिनान्यत, इसके समान कोई धन नहीं है। ये बात मैं आप लोगों से सच्ची कहता हूं, अपनी अपनी दृष्टि से और बिल्कुल निष्कपट सद्भाव से कहता हूं, चालाकी नहीं करता हूं, ठगी नहीं करता हूं, धोखा नहीं देता हूं, सच्ची बात हमारे दृष्टि में कहता हूं, हमारे बीती हुई बात कहता हूं, हमने अनुभव किया है इस बात का वो कहता हूं। आपको विश्वास दिला नहीं सकता मैं, क्योंकि आप मानने को तैयार नहीं हो, क्या करूं मैं, प्रमाण आपको बता सकता हूं, परंतु आप मानने को तैयार नहीं, क्या करें। ज्यादा तृष्णा रखने से अधिक धन मिल जाएगा ये नहीं है, तृष्णा नहीं रखने से धन नहीं मिलेगा ये बात नहीं है। झूठ कबर से धन मिल जाएगा तो नहीं, तो नहीं मिलेगी, ये बात नहीं है, परंतु आपकी जस्ती नहीं, हम क्या करें। इतना तो मेरे पर आप विश्वास करते हैं कि ये विश्वासघात नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ठगाई नहीं करता, इतना तो मेरे पर आप विश्वास रखते हो। तो मैं ठगाई नहीं करता हूं, ठगाई करके मैं क्या दे लूंगा, क्या आप हमारे अभाव की पूर्ति कर देंगे, मेरे अभाव की पूर्ति कर दोगे आप। संसार मात्र मिलकर के एक आदमी की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, एक आप कैसे कर दोगे पूर्ति, आप नहीं कर सकते। रज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सो सब धन धूल समान। संतोष तुल्यम निधि नान्य, संतोष के समान कोई निधि खजर है ही नहीं, कैसे करा देगा आप। बुझे न काम न अग्नि तुलसी को, विषय भोग बस गीते, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते। दरिद्री के जो कम भाव है, जो उससे ज्यादा अभाव आपके पास है, जितना अधिक धनी है उसके अभाव अधिक है। वहम हो गया कि हम धनवान है, ये फूंक भर गई और कुप्पा हो गया, कुप्पा हम धनवान है, वो का वही अभाव है, उसके निर्वाह की चीज नहीं मिल रही है, आपके मन मुताबिक चीज नहीं मिल रही है, उनके ही मन मुताबिक नहीं, आपके मन मुताबिक नहीं है। ख्याल क्या मतलब, एकदम सच्ची बात है। और संतोष रखने से आपकी दरिद्रता बढ़ जाती है। संतोष का आप अर्थ और लगाते होंगे, संतोष का अर्थ है जैसे मिला है वैसे तृप्त। ठीक है, भगवान ने दिया बहुत ठीक है, भगवान पर विश्वास रखो, सात्विक बुद्धियों करो, झूठ करो, बेईमानी पाप मत करो, अपने परिश्रम करो, उसे जो मिल जाए उसे संतोष करो। परिश्रम करने का मना नहीं करता हूं, उद्योग करने का मना नहीं करता हूं। भाई बहन सबको चाहिए कि कभी निकम्मा ना रहे, अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम में लगे रहे। फिर अभाव हो तो आप पर उलाना नहीं होगा, आपको कुछ ओढ़वा नहीं देगा। काम करना हो क्या कमी करी, अब मिलना है जितना मिलेगा, अधिक नहीं मिलेगा। एक लोटा है, चाहे कुंजे से भर लो और चाहे मील भर पानी में समुद्र में रखकर पैसा निकालो तो उतना जोड़ो उतना ही भरेगा। कलकत्ता में टकसाल चलती थी, रुपये और मोरा बनती थी, मैंने देखा। क्या सोने ढूंढने से ज्यादा मिलते हैं? मैंने देखा टकसाल थी, मोरे बनते थी, कलदा टन टन टन। तो सोना ढो चाहे पत्थर ढो चाहे कोयला ढो, पैसा उतना ही मिलेगा। ऐसे आज कुछ भी करो, आप कहते हैं सोना है राजी भले हो जाओ, मिलेगा तो उसे नहीं। ये बात एकदम सच्ची है। और विचार नहीं रखता है, संतोष रखता है, उसके पास चीज तो पहले आती है, आवश्यकता पीछे होती है। और दूसरे संसार में आवश्यकता पहले होती है, पीछे मिलती है, न मिलती दोनों होती है। और संतोष रखने वालों को चीज पहले मिल रही है, पीछे आवश्यकता मिली, किस में इसको किस कहां लगा है इसको, ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, ऐसा कायदा है। तो इस वास्ते आप भाई बहन हो, स्त्री पुरुष हो, घर में जो हो, वे आप संतोष रखो। मैंने आपके समाज में देखा है, जब बेटी विधवा हो जाती है अथवा बहू विधवा हो जाती है तो माँ और सास श्रृंगार नहीं करती है, ये देखा है मैंने। ख्याल में हमारी बहू विधवा होगी, बेटा मर गया तो बहू को सादगी करनी चाहिए, तो वो सासू सादगी रखती है, सुहाग का चिन्ह तो रखती है परंतु विशेष श्रृंगार नहीं करती। बेटी विधवा होगी तो मां भी श्रृंगार नहीं करती। ऐसी आपके आपके समाज में मैंने रीत देखी है, आज आप माने न माने, करें न माने, आपकी मर्जी है। अर्थ क्या होता है, कभी हम श्रृंगार करेंगे तो छोटी उम्र वाली बेटी एक बहू है, इसे क्या असर पड़ेगा? इसके शोक हुआ, हमारे शोक कम नहीं है। बेटी विधवा हो जाए तो माँ के शोक कम है क्या? बहु विधवा हो जाए तो सास के शोक कम है? तो वेशभूषा बेटी की बहू की शादी रखने के लिए स्वयं शादी करती है। ऐसा आपके समाज में अब भी होगा, मैंने ख्याल नहीं किया है, ध्यान नहीं देता हूं। आपके समाज में देखा मैंने, बहू बैठी है ऐसी तो मैं कैसे श्रृंगार करूं? सुहागन है, सास भी सुहागन है, माँ भी सुहागन है, सौभाग्यवती है, परंतु कहती है बेटी पर बहू पर क्या असर पड़ेगा? इसी तरह से आप अगर ठीक बन जाओ आपके लड़कों पर अच्छा असर पड़ेगा। आप अच्छे नहीं बनो कैसे पड़ेगा सर? आज भूखों में लगे रहते हो कैसे असर पड़ेगा? जैसे ये देखिए, ऐसे आपकी बात मैंने देखी है। आप उम्र भर हाय धन करते रहो, छोरों पर क्या असर पड़ता है? आपके छोरे उदंड होते हैं, खर्चीले होते हैं, जब आप कंजूस होते हो तब कहते हैं इनको हमें क्या मतलब, कह देते हैं ऐसा मैंने सुना है कानों से, तुम जाओ भजन करो, काशी जी बैठो भजन करो, तुम क्यों चिंता करो, जिसमें आप केड़ा नहीं छोड़ते उन बिचारे छोड़ोगा। पीछे ही पीछे पड़े रहते हो, आप भी रुक जाओ। कलकत्ते में एक भाई ने कहा, हमारा लड़का है वो चोरी कर लेता है, ये कर लेता है, आप पसंद हो करना, मैंने सम्मति दी कि इनको काम दे दो और पैसा दे दो, पैसे कमाओ, वो अपना पैसा खर्च नहीं करेगा, आप कंजूसी करते हो, वो कहते मेरे क्या मैं आता नहीं खर्च करो, जितना आता नहीं खर्च, ये आपके समझ आए नहीं पता नहीं, मैंने तो सम्मति दी है, उन्हें किया भी होगा मेरे को ठीक याद नहीं है, वो अपना पैसा समझेगा नष्ट नहीं करेगा, आपका पैसा आप कंजूसी करते हो तो छाने छपर खर्च करेगा, अगर उस पर भार पड़ जाएगा वो समझेगा इतना ही पैसा है कमाओ बोले, तो आप सुधर जाने से सुधरेगा। बहुत से ऐसे लड़के मेरे को मिले हैं, बातें कही है, उनकी बातें मैं सुनी है, कहते बूढ़े हुए भजन ध्यान क्यों नहीं करते, सत्संग करते हैं, अब पीछे पड़े रहते हैं, थोड़ा खर्च कर दे तो चिढ़ते हैं, थोड़ा खर्च कर दिया, जिसमें लाख रुपया आपके जमा हो गया, अब लाख रुपया में से खर्च करता है तो आपके मन में आता है कि मानो कर्जा ले लिया, अरे मूल में से खर्च करते हो, तुम्हारे अकल नहीं है, बेवकूफ कह रहे हो, तुम मूर्ख, मूल में खर्च करते हो, कमाओ खर्च करो, कुछ तो कुछ पैसा जमा करो, अधिक वर्ष में कितना जमा करते हो, अरे मूल में से खर्च करते हो, तो मूल का क्या करो, तुड़ लगाओगे क्या करो बताओ, ये धन एकत्र करके मूल का क्या करोगे, मूल में खर्च तो करना है नहीं, मूल में से खर्च करे तो मालूम कर्जा हो गया, इतना कर्जा ले लिया, मूल धन में से खर्च कर दिया, तो कर्जा लेने वाले आप में फर्क क्या है, आपके पास पड़ा है उसमें खर्च कर नहीं सकते, इस बात में खर्च नहीं सकते, मैं तो कभी विनोद में कहता हूँ धन आपके पास है नहीं, धमान हमारे पास है, आप रखते हो, काम तो हमारा आता है, मोटर काम मोटर तो आप पर चढ़ती है, हम मोटर पर चढ़ते हैं, आप पर मोटर हरदम चढ़ी जाती है, हमारे पर मोटर चढ़ती नहीं, हम मोटर पर चढ़ते हैं फिर भी मोटर नहीं चढ़ती हमारे पर, अरे हम चढ़ते हो तो चढ़ी जाती है, नहीं चढ़ते हो चढ़ी जाती है मोटर, अब ख्याल में आया नहीं बात अलग, अब ये नहीं है वो नहीं है, मुटका नहीं है, ग्रेज नहीं है, चक्का नहीं है, पूजा नहीं है, वो नहीं है, हमारे होते ही नहीं, चिंता ही नहीं होती, मुंबई से उधर से आ रहे बीच में खराब हो गई, हमने पोती उठाई चर्चा गाड़ी पकड़ ली, मोटर वहीं पड़ी गई, कोई चिंता ही नहीं कि मोटर क्या होगा, हमारी बीती हुई बात है, देखिए मैंने आप उस दिन हम धनी है बड़े भाई, मैं मानता हूँ आप धनवान तो है और दर्दी तो नहीं गई, आप धन होते हो दर्दी है, कोई धन नहीं होते हो दर्दी है, दर्दी में फर्क नहीं है, भगत पर मन चाहे चीज नहीं मिलती, यही तो दर्दी और क्या है, आपकी मन चाहे चीज नहीं मिलती है, आप परमात्मा से क्या फर्क है, दरिद्री यही तो है, मन चाहे चीज नहीं मिलती, वह आप कहते हैं मन चाहे चीज खरीद खरीद लेते हैं, लेते हैं मन चाहे चीज, वो नहीं ले सकते, ये फर्क आप कहते हैं भाई, पर मन में क्या फर्क है, अभाव आपके भी है उसके भी है, हमारे भी है, हमारे पास रुपया नहीं है अभाव है, तो रुपया न होने से दरिद्रता नहीं होती है, तृष्णा होने से दरिद्रता होती है, अब तृष्णा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कहते हैं हमारा काम तो चलता है, आपके पास पैसा वो हमारे पास ही है, आप खजानची रखते हैं ऐसे आप खजानची है हमारे, आप प्रबंध आप करते हैं, हमारे क्या जरूर है बताओ, ज्यादा अब क्या कहें, थोड़ी शर्म भी आती है कहते हुए, पर बात ऐसी है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम जितना आवाजा चढ़ते हैं पैसे वाले साधु इतने आवाजा नहीं चढ़ते, मेरा तो कुछ जिनके पास पैसे हैं हजारों लाखों रुपया है साधु मेरी जितना आवाजा चढ़ रहे हैं क्या, जीवन को देखो आप, उनके हिसाब होता है इतना खर्च जाए तो रेल में चले आए, रेल में चले जाए, हमारे भी होता है, हमारे नहीं हो ऐसी बात नहीं है, हमारे भी हवाई जहाज को कल स्वीकार करते हैं, फिर जल्दी पहुंच जाए तो घंटा दो घंटा हमारा व्याख्यान में तो काम आ जाएगा। इस बात से जल्दी पहुंचे अच्छी बात है, हमारे भी रहती है मन में, पैसा ज्यादा खर्च न हो, शादी से रहे सीधा खर्च रहे। आज अभी अभी अभी बात हुई, अब हम आने लगे तो रिक्शा मोटर ऐसी होगी भीड़ तो भाई हम समय पर पहुंचना कठिन है। पहले जैसे होते मैं तो उठ के चल रहा था, पर उतना चला नहीं जाता आज, आज ही बीते आज अभी अभी अभी देरी हुई मेरे आने में, भीड़ इतनी महाराज रिक्शा मोटर होगी, अब खड़ा रहना पड़े, मन में चल रहे हम क्या कर रहे हैं जल्दी पहुंचे, ड्यूटी पर पहुंचने की मेरे जैसी इच्छा रहती आपके रहती है, तो आप तो मालिक हो, मैं वो नौकर, कि हमें तो ड्यूटी पर जाना ही है, आप ऐसे तनतनी नहीं लगती हो जैसे मेरी लगती है। तो काम करने में मना नहीं करता, खूब तत्परता से उत्साह से काम करो अच्छी तरह से, परंतु तो दरिद्रता क्यों रोगा मन में, मिल जाए उसमें बहुत संतोष आनंद कर, जो मिल जाए राखे राम ताई मिल रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, उत्साह काम करने में कमी मत रखो, अपने आलसी प्रमाद ये नहीं। मैं तो कभी कह दिया करता हूँ आप तो रविवार की छुट्टी होती है, हमारी छुट्टी होती है रविवार की, हमारी छुट्टी होती ही नहीं, आप छुट्टी के दिन घूमते फिरते हो, हम कब घूमे फिर बताओ, आपके सामने व्याख्यान देते छुट्टी देगी क्या आपने रविवार की, तो आपसे कोई काम कम कम करते हैं क्या, अभिमान की बात है, आप क्षमा कर देना, और आप सोचो आपको छुट्टी तो मिलती है, हमारे कहाँ छुट्टी मिलती है, आप आवे ना आवे, मैं आऊ ना आऊ होगा, आप देरी से आवे सवेरे आवे बीच में उठ जाए, मैं देरी से आऊ बीच में उठ जाऊ, तो काम करने में तो मना करता ही नहीं। कई आदमियों को वहम है कि स्वामी जी के संसार काम मत करो, ये नहीं कहता हूं, आप भीतर की तृष्णा मत रखो, आपको शांति मिलेगी आनंद मिलेगा, अरे पैसे में फर्क पड़ेगा नहीं, मैं तो कह दू पैसा का आदर नहीं होने, पैसा आता है जितनी जितनी चाह ना छूटती है उतना पैसा जोर से आता है, जितनी चाह ना रखते हो उतना बड़ी तंगी से आता है पैसा, आवेगा निर्वाह तो आवेगा ईश्वर के पास आवेगा, जातिया भोग तीन भर है कसी विपा को कर्मों का फल है, परंतु तृष्णा न मिटने से नया प्रयोग बन जाता है नया, इस वास्ते आप सादगी रखो, भोगों में इतने मत फंसो, बीच में लोग मत रखो, हाय त्राय हाय हाय मत करो, खूब जाओ साया पर दुकान पर गए, खूब अच्छी तरह से शांति से व्यापार करो व्यवहार करो, सच्चाई के साथ करो, कमी नहीं रहेगी। शेर जी श्री जयदेव जी ने कलकत्ते में कहा था कि तुम दुकान पर काम करो, हम कैसे करें, कि मैं बैठ कर तुम्हें बता दूं ऐसे करो, और 12 महीना मैं कहूं यूं करो, झूठ कपट मत करो, रोजाना 12 महीना पैदा होती है उतना हो जाए, अधिक हो जाए तो आपका, कम हो तो मैं दूंगा, सभा में कहा गोविंद तुम्हारी कमी रह जाए, गैर साल में मुनाफा उनसे कम रह जाए तो मैं दूंगा, कैसे करें भाई बैठो बताओ ऐसे करें, क्योंकि मिलने वाली चीज मिलेगी न मिलने वाली कैसे मिल जाएगी। मैंने देखा है ये ब्राह्मण लोग हैं आप में, तो ब्राह्मण लोग आपके समान दुकान में भी रहते हैं, काम धंधा भी करते हैं, और दुकान दान भी लेते हैं, अगर आप देते हो तो आपसे अधिक धनवान हो गए ब्राह्मण, जाट ने कहा तेरे घर में शैली सिंह, मेरे घर में पागो ना, तो हमें तो नाथ कर खड़तर समय आगो, आपके समान ये व्यापार व्यवहार ब्राह्मण करते हैं, और दान मुफ्त में हजारों लाख रुपए देते हैं, तो दुना धनवान होना चाहिए ब्राह्मण, बताओ है दादा, हिसाब कर लो, तो मिलने वाला चीज मिलेगी, संतोष करने से शांति रहेगी आनंद रहेगा, लाले लड़का लड़की भी शुद्ध होंगे निर्मल होंगे आपके संतोष देखने से, आपको ज्यादा श्रृंगार में ऐश्वर्य में दिखावटे पड़ने में धन बर्बाद मत करो। ज्या शादी है तो वो सादगी से करो, न काम चलाओ करो। ठीक है, हो गया, ब्याह कर दिया। हर एक काम है संतोष पूर्वक करो, शांति पूर्वक करो। आज एक एक सागर ही दौड़ देगा, तो उतने इतना किया था, हम इतना करेंगे, उन्होंने ऐसी तैयारी करते, हम ऐसी तैयारी करेंगे। फूलों का मार्ग बनाएंगे, अब क्या काम आया, गाना बजाना करेंगे, ज्यादा बारूद लाकर बहुत फूंक देंगे, अग्नि में शाह हो गया, क्या मिला बदलो। तो उसे न करो तो आप क्या बदल लगे, पर इज्जत गई, हमारी इज्जत नहीं जाएगा, हमारी इज्जत हो जाएगी। यह इज्जत खोटी है, अच्छी नहीं है। इज्जत इज्जत भगवान के दरबार में इज्जत, वह इज्जत है, सदा रहने वाली इज्जत है। इज्जत तो कुछ नहीं है, मारवाड़ी कहा होते तीन दिन की शोभा उम्र भर का रोभा, तीन दिन आदि हो गए उम्र भर दुख पाते, धन खर्च हो गया, पानी पूर्ति हो गई। तो विचार करिए, उम्र भर दुख पावे और तीन दिन में वाह वाह हो जाए, क्या फायदा निकला। आप तो वैश्य हो, समझदार हो, आपकी कौम समझदार है, विचार करने अगम बुद्धि वाणी, अगम बुद्धि वाणी और पश्चिम बुद्धि जात, तुर्क बंदी तुर्क ब्राह्मण संबंध पाठ। तो अगम बुद्धि वाणी हो आप, तो अगम बुद्धि करो, सोचो, देखो झूठ कबर बेईमानी ने ठग ठग करे धन कमाओ, अरे खर्चो करे ज्यादा, तो ज्यादा खर्च करते हो कमी रहती है, क्योंकि ज्यादा खर्च उठा कर नहीं सकते। तो ज्यादा कमा ज्यादा खर्च करो, तो कमाना हाथ की बात नहीं है, खर्च करो हाथ की बात है। अरे खर्च कम करो तो बड़ा कम करे चल जाएगा काम, टोटल में क्या फर्क पड़ेगा। ज्यादा खर्च करते हो तो ज्यादा जरूरत होती है, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी बस विश्वास बात करते हो, थोड़ा खर्चा हो तो आप थोड़ा खर्चा काम चलेगा इसी तरह से। तो चाहे तो आप खर्चा कम करो सादगी से रहो, और चाहे झूठ कपट पैसा कमाओ अधिक खर्च करते हो तो लाओ। चाहे तो आपका कोई स्वार्थ नहीं है वहां धन खर्च करो, ऐसा है जहां आपका स्वार्थ है वहां कम से कम चलाओ। एक बात समझते हो, फर्क क्या पड़ा। दान पुण्य करो तो जिनके पास नहीं है उनको दो, अभाव ग्रस्त को दो, और घर में स्त्री पुत्र को अभाव ग्रस्त समझो इनको दो, फर्क क्या। ममता न रख करके इनको अभी पाप भरण पोषण करो, पुण्य हो जाएगा आपको, बैठे बैठे पुण्य हो जाएगा। आप भोजन करोगे पुण्य हो जाएगा, दान का आसक्ति नहीं है, पक्षपात नहीं है, विषमता नहीं है, निर्वाह करो भाई। तो शारीरिक केवलम कर्म कुरुवन नाप्नोति किं विषम, केवल शरीर निर्वाह के काम करता हो पाप नहीं होता हो, पाप लगता ही नहीं, तो इसे शुद्ध पाप तो होता है। स्वभाव नियतम कर्म कुरुवन नाप्नोति किं विषम, स्वभाव नियत काम करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता, इसे सिद्ध होता पाप तो होता है, पाप लगेगा नहीं, निर्वाह मात्र करता है अपना। आप स्वाभाविक काम करते हो उन पाप नहीं लगेगा। स्वाद और शोकिनी कामना, इसमें पाप इनमें है, पाप वस्तुओं में नहीं है। अर्जुन को कह दिया कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा आदि लाभ जय विजय सुख दुख समान करके युद्ध करो, युद्ध पाप नहीं लगेगा, दिन भर गला काटना पाप नहीं लगेगा। पाप तो मैं जय विजय में सुख दुख में जो आपकी भेद बुद्धि है, सुख चाहते हो विजय चाहते हो वाह वाह चाहते हो, पाप तो इसमें है, अत्यंत इसमें है सभी। अर्जुन ने पूछा कि महाराज नहीं कर रहे, ये नहीं चाहता हुआ मतलब पाप क्यों करता है, तो काम ही शक्रो दे काम न बताई, तो कामना की पूर्ति होती नहीं। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई पूर्ति कैसे होगी, अग्नि में सुहावता घी देने से अग्नि शांत हो जाएगी भप के जोर से, ऐसे पैसों से दरिद्रता नहीं मिटती। जब आप संतोष गृहस्थों को देखा, मैंने संतोष वाले गृहस्थों को देखा, मेरे से क्यों ने पूछा है कि आज के जमाने में हम क्या करें कैसे खान पान करें, तो मैंने कहा है आपको मैं निवेदन तो कर दूंगा, सेवा में करें ना करें आप स्वतंत्र ही क्या करें। मैंने आप लोगों का गीत क्या है कि जो एक नंबर का अच्छा धन है वो तो लगाते हैं व्यापार में, और दो नंबर का झूठ कपट का वो खाते हैं अन्न और वो कपड़ा पहनते हैं। तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, इनमें क्या हो बताओ, जैसा अन्न खाओ वैसे ही मन बने। घर में खर्चा करे दो नंबर का, एक नंबर का व्यापार में, तो आप तो मूर्ख हो, व्यापार में तो लगना ही पड़ता है एक नंबर का, दो नंबर चलता नहीं, तो फिर रोटी कैसे खावे। तो मेरी प्रार्थना है आप अब नौकरी करो और जगह तो कितना महीना मिले, 500, 700, 1000, 2000, 3000, आपकी योग्यता 3000 मासिक री है। अब आप क्या करो कि काम खटकर करो और 3000 दुकान से उठा लो नौकरों में, या उनमें अपना काम चलाओ घर खर्चा। 1000 की आप योग्य तो 1000 में काम चलाओ, आप खटो उसी माहवार दे दो, उसमें सादगी से काम चलाओ। किसी कंपनी में काम करे तो माहवार मिलता है, ऐसे अपनी दुकान में काम करो, आपको जितना उचित और जगह मिल सकेगा उतने ले लो, उनमें काम करो। बादशाह ने एक छोड़ बनाई, शीर्ख बनाई, तो लोग उठाओ मेरे को उठाओ, सिर तरफ उठाओ तो पैर खुला हो जाए, पैर तरफ उठाओ तो सिर नंगा हो जाए, अरे उठाओ कहता तो कैसे उठाएगा, वीरबल होता तो उड़ा देता, वीरबल होता तो उड़ा देता, कैसे उड़ा देता, फिर उठाओ तो अब उठाओ कैसे, ओछी इधर करे तो उधर उगाड़ो जाए, उधर करते इधर उगाड़ो जाए, तो भी वीर बल कैसे उठा देगा, वो उठाए उठाया लंबा पैर रह गया, पैरों को पकड़ के तेते पाव पसार जेती लंबी शॉट चट उड़ा दी। तो भाई लंबी शॉट नहीं हो सकती, आप तो उसे हो सकते हो, पैर छोड़ दो चट काम हो ना, टोटल तो एक ही आएगा, चाहे शॉट लंबी हो और चाहे आप पैर छोड़ दो, तो पैर छोड़ा हाथ में बात है, शॉट लंबी करनी आधी बात है, अब दूसरी बनाओ तो बनेगी, उसे भी सामने दूसरी जोड़ो तो बनेगी, आप सामने कैसे बनेगी, लंबी खेचने तो होती नहीं, तो आप इतने ही पैर पसाओ जिसमें चेहरी लंबी छोड़ है, जितना है उतने खर्चे में काम चलो साधारण से। आप भी गृहस्थ हो, बहुत साधारण आदमी ये भी गृहस्थ है, हम देखते हैं हवाई अड्डे पर जाते हैं बम्बई कलकत्ता आदि में, तो बीच में छप्पर वाले मिलते हैं, पूरा प्लास्टिक नहीं है छप्पर, पूरा टुकड़ा का छप्पर बनाया हुआ, वे भी गृहस्थ है, नहीं तो कैसे जीते मर जाते। तो निर्वाह मात्र करो, साफ कहा है महाराज नारद जी महाराज ने, यावत ब्रियत चरम तावत सत्वंगी देहिना, जिससे आपका निर्वाह हो जाए, पेट भराई हो जाए, लज्जा और सीतने वाले कपड़ा हो जाए, रहने के लिए मकान हो जाए, उतनी तो आपके है। अधिकंग यो भी मनिये थे, अधिक को जो धर्म अपना मानता है उसको बड़े कड़क है, वो चोर है, डंडा पड़ना चाहिए उसके, निर्वाह मात्र उतनी चीज है आपकी, निर्वाह हमारी है आपकी भी सबकी, कुत्ते भी है, कुत्ते को उठा दो वहां आग जाए सो जाएगा, जितना पर्याद है तो मरने पर ही उतनी छोड़ दो वो रोकेगा ही, जीता ही उतनी ठोक रोकता है, इतनी छोड़ी आप रोकते हो, आपके 10 मकान है तो 10 मकान में सोते हो आप, छोड़ दो उतनी रोकते हो, अभिमान करते हो इतना मकान हमारी इतनी जमीन है, तो अभिमान का तो दंड होगा भाई, सस्ते नो दंड मर जाती। निर्वाह मात्र यहां पर काम आती है चीज, उनमें स्वाद शोखी नहीं, अधिक करने से अधिक खर्चा करते हो तो अन्याय करते हो, अधिक खर्चा करो तो वहां देव जिनके अभाव है, खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, आप उनके अभाव है, वो अभाव आपके पास अधिक है, उससे पूर्ति करना चाहिए, घड़ी देखा ना घड़ी में चक्के चलते हैं यूं, एक इसके अभाव पूर्ति ये करता है, इसके अभाव ये पूर्ति करता है, तो ये समाज है उसमें जिसके पास कपड़ा नहीं हो कपड़ा दो, अन्न नहीं हो अन्न दो, आप दरिद्र नहीं हो जाओगे, आपको मिलना जितना मिलेगा, जमा धन कम ज्यादा हो सकता है, तो ज्यादा छोड़ मरो चाहे कम छोड़ कर मरो फर्क क्या पड़ता है, साधु वृद्ध है उसके तुम भी अंगूठी बचेगी, मरेगा पहले। दादू दुनिया बावली सोच करे गली, रोटी देसी नाम दी दोपहर पहले। वो तो अरे भाई जायो सो प्रतिपाद श्री रामदास गोविंद चिंता दीन दयाल मोहम्मद सदा आनंद जायो सो प्रतिपाद सी। जिस दिन का जन्म दिया है वही पालन करेगा। आप खटो परिश्रम करो, सात्विक उद्योग करने में कमी मत रखो। आप अनेक हो जाए सात्विक से रहो, सात्विकता से रहो और भगवत प्राप्ति आपको उद्देश्य बनाओ। आप में खर्च करने की शक्ति भी है। आप सत्संग के लिए कितना तैयारी करते हो, सब तैयारी करते हो, बुलाते हो, हमारे करते हो, ऐसी शक्ति तो आप है खर्च करने की। थोड़ा सा लोभ मात्रा कम करके और अपने शरीर के लिए साधारण काम से कम चलाओ, कमी नहीं आवे, दरिद्रता नहीं आवे। संतोष तुल्यम निधिरस्त नाने, बड़ा खजाना है। जितना कर सके उतनी जिम्मेवारी है, नहीं कर सके उतनी जिम्मेवारी नहीं। आप तो कम खर्चे में काम चलाओ जिससे आपका जीवन शुद्ध हो जाए, पिछाड़ी बच्चों पर भी अच्छा असर पड़े, बहनों माताएं भी अपने लिए साधारण रीति से काम चलाओ, वही सस्ते से काम चलाओ, पुण्य होगा। देखो जहां ममता नहीं है वहां खर्चो पुण्य होगा, ऐसा घर वालों ममता छोड़ दो फर्क क्या पड़ेगा, दोनों टोटल मिला हुआ। जहां आपकी ममता नहीं है, स्वार्थ नहीं है, वहां खर्च करने से पुण्य होता है। तो घर में भी ममता मत रखो, स्वार्थ मत रखो, पक्षपात मत रखो, तो घर वहां को देंगे पुण्य, वही पुण्य होगा। चाहे तो ममता नहीं है वहां खर्च करो, ऐसा जहां खर्च करो ममता उठा लो, टोटल में क्या फर्क आया, पुण्य होगा। बाल बच्चों को पालने का पुण्य होगा, शरीर पर देने का पुण्य होगा। शरीर को संयमी बनाओ, भोगी मत बनाओ और निर्वाह करो, पुण्य होगा। स्वयं भोजन करते हो यज्ञ हो जाएगा, ब्रह्मार्पण ब्रह्मवेद। इस वास्ते आप सादगी रखो, वेशभूषा आप अच्छी रखो, कम से कम धोती चोटी दो रखो तो भी समाज का भला होगा। पांच बातें मैंने बताई ना, वेशभूषा और भाषा, रोटी बेटी, व्यवसाय। व्यवसाय तो आप करते हो, आपके तीन काम थे, कृषि गोरक्ष वाणिज्य, खेती छोड़ दी, गायों का पालना छोड़ दिया, घर में एक वाणिज्य रखा। अगर ये दोनों करो तो जंगल में रहोगे, हवा बड़ी शुद्ध होगी, खेती करोगे अनाज शुद्ध होगा, गायों का पालन होगा, तीनों काम हो जाए, व्यापार भी करो खेती भी करो। खेती पुष्ट होती गायों से, गायों पुष्ट होती खेती से, आप मुफ्त निर्वाह होगा, हवा शुद्ध मिलेगी, शरीर निरोग होगा, परिश्रमी होंगे तो आप शरीर निरोग होगा। यहां रहते हुए भी वेशभूषा साधारण सादगी रखो, निर्वाह हो ऐसा भाई, सुंदर सुंदरता मत पीछे मत पड़ो तो आप भला होगा, तो लोग और परलोग दोनों सुधर जाएंगे। आप भारतवासी हो, ऋषि मुनियों के संतान हो, आपकी वंश परंपरा कहां से चली है, भगवान शंकर से। वृग थे त्यागी बाबा बैठा हो नंगा बारा, और महेश्वर से महेश्वरी है। बड़कों को देखो आप कितना धन है शंकर के पास में, दे दे लाखों करोड़ों ऑर्डरदार ने दे दिया, परंतु बाबा जी के पास क्या है, बाबा जी की बात जैसे बैठ रहा हिमालय में रहते ऐसी ठंडी में, पर पास में कुछ नहीं, मौज में रहते। तो आप बड़कों को याद करो, आप किसकी संतान हो, कहां के हो, ये जरा सोचो। महादेव है, दूसरे देव है, वह महादेव है, विष्णु और ब्रह्मा आदि देव है, इंद्र आदि देव है, वे महादेव है। तो आप महादेव गए हो तो जरा सोचो अपना घराना, अपना घराना सोचो, अपनी इज्जत घराने में है, इज्जत नहीं है, मान लगी इज्जत, रुपया देने से आपकी इज्जत है, रुपया होने से, तो रुपया रुपया ने आपको पैदा किया, आपने रुपया पैदा किए, आपको पैदा रुपया ने किया है क्या? रुपया आप पैदा करते हो, आप पैदा करके गुलाम बन जाओ तो उनके, ज्यादा धन हो गया तो बड़ी पार्टी, धन कम छोटी पार्टी, इज्जत हो गया, इज्जत दे फजीती, वे फजीते रुपयों के कारण से आप बड़े हुए तो आप तो छोटे के छोटे ही रहे, रुपया कमो तो छोटा, नहीं कमो तो छोटा, आप तो छोटे ही रहे, बड़े जब हो जाए जो रुपयों की गर्ज न हो मन में वो बड़ा है। मैंने शरणानंद को पूछा, मैंने आप बुद्धि बड़ी तेज आवे जो पछाड़ देते वालों, तो बुद्धि तेज ना दोष नहीं है, बुद्धि गुलामी खराब है, मैं विद्वान हूं ये गुलामी है, गुलामी होनी चाहिए, तो आप प्रश्न गुलामी मत करो, आप लखपति बनो, करोड़पति बनो, गुलाम क्यों मरते हो? आपकी इज्जत पैसे के अनुसार तो पैसे की इज्जत हुई, आपकी इज्जत हुई, आश्रो क्यों जरा मिनिस्टर बन गए, पद मिल गया तो बड़े हो गए, तो पद बड़ा हुआ खुद बड़े हुए, पद कुछ नहीं, तो आपकी इज्जत तो वही है, पद मिलने पर भी धन मिलने पर भी आपकी तो फजीती है, आप गर्व छोड़ दो तो आप बड़े हो जाओगे, श्रीमान से को ये समझ दो सर मौज है, हमारे गर्ज है ही नहीं किसी बात की, जीने का उपाय तो भगवान देंगे, धन का भगवान का प्रबंध नहीं है, जीने के लिए निर्वाह का भगवान के प्रबंध है, लखपति करोड़ बनाने का भगवान के प्रबंध नहीं है, तो जीने से भगवान की प्राप्ति होगी, परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो तो उसका प्रबंध है, यह धन होगा तो आप हो ही जाएगा, हो जाएगा, पर होने पर भी अपना मत मानो, ये खर्च करना है कहां करना है, अच्छी से अच्छी जगह देकर खर्च करो, मौज से धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, दान पुण्य के से धन घटता नहीं है, अच्छे काम में धन लगाओ, है जिसे सदुपयोग हो जाएगा, सदुपयोग एक कल्याण है, दुपयोग से पतन है, चीज वस्तु बड़ी नहीं है, बड़ा उपयोग है, अच्छा उपयोग करो तो कितना फायदा होगा, स्वास्थ्य आप कमर कसो सादगी से चाहेंगे, प्यास आप सादगी से करेंगे, समाज में आपको कोई निंदा कर देंगे कितना ऐसा है कैसे, कोई बात नहीं थोड़ी निंदा कर दो, अंत में ठीक हो जाएगा, अंत में प्रशंसा हो, अभी रिवाज है ना वैसे नहीं चलने से थोड़ा सा थोड़ी सी निंदा हो जाएगी, हो जाओ यार, पाप करने से तो ठीक है ना, पाप करके प्रशंसा लो, वो प्रशंसा आपकी नहीं है, वो पाप की है, पाप आपका है, दुख आपको देगा, वो प्रशंसा मां नरकों में डालेगा, तो क्या काम का, तो सावधान हो, सदुपयोग करो ठीक तरह से, चलो क्या बात है, मौज रहेगी आनंद रहेगा, न्याय युद्ध काम करो ठीक मर्यादा से काम करो, माता बहनों का ये काम है मर्यादा से चलो, अपने मर्यादा के अनुसार, बड़ी भारी इज्जत बड़ी प्रतिष्ठा है आपकी, और वैसे नहीं करो तो आपकी निंदा है, आपका पद मिल जाएगा, लोगों में चाहे न दिखे परंतु अपने हृदय में तो दिखता है, आप हृदय में बड़ा संत संतोष बड़ी शांति रहेगी, निर्वाह करना भाई अपने तो असली काम करना है, खेत में जाते हैं तो आराम के लिए थोड़े जाते हैं, इधर सही ना हूं कौन थे खेत का हूं, ये तो खेत है, यहाँ आराम के लिए थोड़े आए, ये इतनु कर फल विषय भाई, इसे विषय भोगना शरीर का फल नहीं है, स्वर्ग के लिए स्वर्ग स्वर्ग मान तो दुखदायी, मन भजन करना भगवान की प्राप्ति करना, निहाल जाओगे दुनिया में आदर्श हो जाओगे, स्वास्थ्य अंधता जो है थोड़ा शांति से विचार करो, गहरा विचार करो, खूब सोचो इस विषय को, आने वाली चीज को कोई मना कर नहीं सकेगा, मैंने देखा है अंगूर बड़े बड़े अंगूर डिबिया एक काठ पीछे एक डिबिया रुई में उसमें दो दो तीन तीन अंगूर रखे हुए डिबिया, वो आते हैं मनुष्यों के हाथ में आती आती आती वो नहीं खा सकते, जिसको मिलना है उसको मिलेगा, तो जितना मिलता है वो आपको मिलेगा। वे अंगूर आते हैं तो मनुष्य को हाथ में जाते हैं क्या, वो खा लेते बीच में, चोरी से खा ले तो दंड होगा, या चोरी से खाना मिले तो बिना चोरी भी मिल जाता, पर वहम है चोरी से मिलता है वहम, तो मिलने वाली चीज मिलेगी। अपने अन्याय ना करें, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी ना करें, न्याय काम करें तो कुछ दिन तकलीफ ज्यादा पड़ेगी, क्यों पहली आदत है नहीं खराब काम करने की, पर फिर ऐसे मौज हो जाएगी, बड़ा आनंद हो जाएगा, निर्वाह खूब मौज से हो जाएगी। अब इसमें प्रश्न हो तो फिर महाराज ने समय दिया है, छह बजे का नियम दिया समय, उस दिन खूब प्रश्न कर लो, बात सोच लो, मैं कई भी बातें सोच लो, शंका खूब लिखना पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।